geleceğinizle nasıl konuşmaya başlayıncaya kadar ziyaretimiz gidecek. Gökyüzünde Allah'ın şahitleridir. Gök asil, şerefli ve asil kardeşlerim, siz Müslümanlar, biz Müslümanlar da yeryüzünde Allah'ın davasını taşıyan, Allah'ı tesbih eden, Allah'ın dinine hizmeti, gayreti olan yeryüzünün Allah'ın şahitleriyiz. Şimdi bizim buradaki toplantımıza Hazreti Allah şahittir, Enbiyaullah şahittir, Evliyaullah şahittir. Biz burada Allah-u Teala'nın ve Ashab-ı Kehf'in misafirleriyiz. Ashab-ı Kehf'in misafirleriyiz. Bir ev sahibiniz. Sahibine lazımdır ki misafirleri geldiği zaman onlar da hazır olsunlar. Misafirler eve geldiği zaman ev sahibi hazır olur, evinde bulunur. Şimdi Ashab-ı Kehf yanlarında Kıtmir isimli köpekleriyle beraber şimdi ev sahibi olarak burada ruhen, ruhani olarak hazır bulunmaktadırlar. Endişeniz olmasın ve Allah'ın lütfuyla İslami yolda Allah'ın davasında böylece bir araya gelmiş olmanın ilahi tecellisiyle Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi, cenneti, cemali üzerinize olsun inşallah Teala. Aziz kardeşlerim, şimdi kısaca mevzumuza, dersimize giriş yaptıktan sonra asıl yapacağımız dersin ağırlığını yine Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin mübarek bir hadisi şerifinden aldığımız müjdeyi ortaya koymaya çalışacağız. Resul-i Zişan Efendimiz buyuruyor ki, kıyamete yakın Deccal namında yeryüzünü fesada verecek olan bir kafir zuhur edecek. Deccal zuhur edecek. Ve onu anlatıyor. Sıfatlarını, isyanlarını, dehşetini anlatıyor. Sahabe-i kiram öyle korkuyorlar, öyle dehşete düşüyorlar ki birdenbire kendilerini tutamayıp şöyle soruyorlar. Ya Resulallah, biz o güne rastladığımız zaman, o gün hayatta olduğumuz zaman biz nasıl davranalım, ne yapalım, çaremiz nedir, çaremiz nedir diye soruyorlar. Ve Resul-i Zişanımız da aynen şöyle buyuruyor. Men edrekehu minkum fel yakra selatiha suretil kehif. Sizden o günde bulunan, Deccal'ın çıktığı güne rastlayan Müslümanlar, müminler, ümmeti Muhammed, Sure-i Kehf'in ilk 10 ayetini gece gündüz okusunlar. Çareniz odur, kurtuluşunuz odur ve Deccal'ın şerrinden mutlaka emin olacaksınız buyuruyor. Şimdi dersimizin ağırlığını Sure-i Kehf'in ilk 10 ayeti temsil edecek ve inşallah o mevzuya girmeden kısaca birkaç hususu mukaddime giriş olarak arz edip geçeceğim. Ey Allah'ın ve ehlullah'ın misafirleri, Allah yoluna gönül veren, ebedi saadete talip olan asil kardeşlerin, mümin kardeşlerin, bakınız, bu topluluğu, bu Müslümanlar cemaatini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de nasıl ifade buyuruyorlar? Enfal Sure-i Şerifesinin 33 numaralı ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ. Ey Habibim Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, sen onların içinde bulunduğun müddetçe Allah o insanlara, senin içinde bulunduğun insanlara, senin içinde yaşadığın memlekete, senin üzerinde bulunduğun araziye, insanlara Allah azap etmeyecektir buyuruyor. Bakın şimdi, alimlerimiz bunu şöyle tefsir etmişlerdir. Allah Resulü'nün bulunduğu yerde Allah'ın azabı olmayacaktır. Şimdi Resul-i Allah'ımız tabii her bir beşer gibi ebedi hayata Rabbül Alemine ruhen intikal buyurdular. Şimdi bu ayetin tefsirinde alimlerimiz duymuşlar ki Allah Resulü'nün sünneti, Resulullah'ın hicreti, sünneti, gayreti, dava, daveti bulunduğu müddetçe Allah Resulü'nün yolunda yürüyen Müslümanlar, müminler cemaati bulunduğu müddetçe Allah o memlekete azap ettirecektir buyuruyor. Şimdi Allah-u Teala'ya hamd-i senalar olsun ki sizler hepiniz uzaklardan ve yakınlardan sünnet-i Muhammediye'ye uyarak, hicret ederek, gayret ederek, himmet ederek şu ehlullahın haklarında Kur'an-ı Kerim'de büyük bir sure bulunan Ashab-ı Kehf'in önünde sırf onun rızası için, Allah'ın dini için bir araya gelmiş ve Resulullah'ın yolunda onun sünnetinin içinde hareket etmiş bulunuyoruz. Allah-u Teala inşallah bizlere ve bizim bulunduğumuz topraklara, bizim dolaştığımız arazilere, memleketlere, beldelere, bölgelere inşallah azap etmeyeceğiz Allah-u Teala. Bu cemaati böyle görmek lazım. Ciddi ve samimi olmak lazım. Bu cemaat bu şekilde yeryüzünde Allah'ı arayan, istiğfar eden, Allah'ın dini için mesafeler kat etmek suretiyle bin bir kileye ve zahmete katlanmak suretiyle gelmiş müstesna ve muhterem bir cemaattir ki Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetin tecellisi içinde bulunuyorlar. Öteden sahih bir hadis-i kutsi'de Rabbül İzzet Efendimizin kelimatıyla şöyle buyuruyor: "Men âdâ lî veliyyen fekad âzentuhu bil harb." Yeryüzünde benim evliyama, benim evliyama, evliyaullah'a düşmanlık edenler, evliyaullah'a düşman olanlara ben Allah-u Teala harp ederim buyuruyor. Fekad âzentuhu bil harb. Benim evliyama düşmanlık edenler bilsinler ki benim harbime, benim muharebeme katılmışlardır. Ben onlarla harp ederim buyurmaktadır. Şu dehşete bakınız. Şimdi bunu zıddıya düşünürseniz, benim evliyama muhabbet gösterenlere, evliyaullahı sevenlere, onun yollarına, onun uğruna düşenlere, bu sefer tam tersi manasıyla ben dostluk ederim, o müminleri muhabbetimin içine alırım, merhametimin içine alırım, benim evliyamı sevenleri cennetimde misafir ederim bu Rabbül Alemin. Yine cemaatimizin ehemmiyeti meydana çıkıyor böylece. Biz Allah'ı ve ehlullah'ı sevmeseydik, buralara kadar gelir toplanır mıydık? Buna şüphe var mıdır? Bunda en ufak bir tereddüt var mıdır? Evet, şimdi böylece meseleyi ve cemaatimizi takdim ettikten sonra Ashab-ı Kehf üzerinde daha meseleye girmeden Kur'an'ımızın bir iki hususiyetini arz edip geçeyim. Şimdi Kur'an-ı Kerim Müslümanların yegane kaynağı, yegane menbaı, bütün Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'den kaynaklanıyorlar. İtikadımız oraya dayanıyor. İbadet nizamımız oraya dayanıyor. Dünya ve ahiret nizamımız oraya dayanıyor. Tek kaynağımız, menbaımız Kur'an-ı Kerim oluyor. Şimdi bu Müslümanlarca böyle. Müslümanlarca böyle. Yalnız Kur'an-ı Kerim'e karşı Müslümanların tavrı belli. Müslüman olmayanların tavrı, tutumu Kur'an-ı Kerim'e karşı. Müslüman olmayanların tutumunu da Kur'an aynen şöyle ifade ediyor. Bakınız. Yine Enfal suresinin 31 numaralı ayetinde Mevlamız kafirlerin Kur'an-ı Kerim'in karşısındaki davranışlarını şöyle ifade ediyor. وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, Kerim'i isteseydik biz de ortaya koyabilirdik. Biz de Kur'an'a benzeyen bir kitap yazabilirdik, söyleyebilirdik derler. اِنْ هَذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ Bu Kur'an-ı Kerim hiç mühim bir şey değil. Eski insanların, geçmiş zamanların ortaya koyduğu bir efsanedir. Kur'an-ı Kerim efsanedir. Kur'an-ı Kerim hikayedir. Kur'an-ı Kerim şer dışı mevzulara dolu bir mecmuadır diyerek Kur'an-ı Kerim'i eskimiş, eski zamanlara ait olan, şimdiki zamanda geçerli olmayan bir kitap olarak anlatmaya kalkarlar. Kur'an-ı Kerim'e efsane derler, eskilerin de uydurması derler. Şeklinde kafirlerin Kur'an-ı Kerim'e karşı tutumlarını fevkalade bize izah ve ihbar etmiş oluyor. Demek ki ehl-i küfür Kur'an-ı Kerim'i geçmiş, eskimiş, şimdiki zamanda yetersiz, kıymetsiz birer hükümler mevzuatı olarak görmüşlerdi o zaman. Aynen bugünküler de aynı kanaatle, aynı küfürle Kur'an-ı Kerim'in karşısına yer almışlardır. Bakınız, Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği bütün hakikatler, vahyine sabit olan hakikatler, biz Müslümanlarca amennâ ve saddakna diye karşılık veriyor ve derhal tasdik ediyoruz. Fakat, şeyden çattınız ya. Davranışı ve tutumu bu bizim itikadımızın ve inanışımızın karşısında çok daha başka, çok daha felaket bir manzara arz ediyor. Onlara sorarsanız Kur'an-ı Kerim geçmiş devirlere ait, geçmiş zamanlara ait bir takım hikayeler, bir takım efsaneler diye imzaya kalkıyorlar. Nitekim geçenlerde Resul'a dikkatini rica edeyim. Geçenlerde Ashab-ı Kehif'ten bahsederken Türkiye Radyo Televizyon TRT dediğimiz yayın vasıtası şu bizim toplandığımız mağaranın önünde bir film çevirmek suretiyle Ashab-ı Kehfi bu mübarek Evliyaullah'ın hakkında Kur'an-ı Kerim'de büyük bir sure, sure-i kerif olduğu halde, Kur'an-ı Kerim'in sigortası altında olduğu halde, Ashab-ı Kehf'ten bahsederken, Müslümanların efsanesi, Müslümanların uygulaması diye bahsetmiştir. Efsane kelimesini kullanıyor. Müslümanların uydurması, Müslümanların efsanesidir diye aynen TRT yayınında bu şekilde bahsediyor ve Kur'an-ı Kerim'e uydurma ve efsane gözüyle bakıyor. Ve sonra bu mübarek ehlullahın ve evliyaullahın önünde çıplak bir şantör, çıplak bir şarkıcıyı bu mukaddes, bu mübarek Ashab-ı Kehf'in önünde çıplak vaziyette şarkı söyleterek, şarkı ve oyun eğlence yaptırmak suretiyle kimi alıyor ve Ashab-ı Kehf'in önünde Allah'a isyan ettiriyor ve Ashab-ı Kehf'i Müslümanların bir uydurması ve efsanesi diye terkin etmeye, nesillerimize böyle göstermeye çalışıyor. Hayır, hayır, Allah'ın hidayetiyle bir gün gelecek, televizyon arayasında, radyonun mütezenlerinde, Kur'an'dan başka hiçbir şey fırsat bulamayacak. Arayasına, Müslümanların peygamberine, Müslümanların kitabına efsane diyemeyecekler. Aynen Müslümanlar gibi şehadetle, imanla, Müslümanların itikadını aynı kalıplarla ifade ve dua eder inşallah Teala. Bu hususuda arz etmeyi vazife bildim. Buradaki din görevlisi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız protesto telgrafları çekmişlerse de tabi onlarca emniyetli görülmemiş ve fakat Müslümanların vicdanında Ashab-ı Kehf'e uydurma diyen, efsane diyen, TRT lanetlenmiştir. Allah'a ve Ashab-ı Kehf'e, Hazreti Muhammed Mustafa'ya onları şikayet ediyorum. Onları en kısa zamanda olduğunu da açıkladıktan sonra aziz kardeşlerim, şimdi Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam Deccal namındaki korkunç belanın zuhurunda Deccal alem-i İslam'ın karşılaşacağı en büyük belanın ismidir. Dikkat! Alem-i İslam'ın yeryüzü Müslümanların karşılaşacağı en büyük bela, en büyük kesimler, en büyük istiyanın adıdır. İşte onun çıktığı zamanda ey Müslümanlar, sizin yegane çareniz ve kurtuluş reçeteniz Hazreti Kur'an'dır. Eshab-ı Kehf'i konu edilen Kur'an-ı Kerim'in sure-i kehf'ini sık sık okuyun ve onun üzerinden emin olun buyurduğu Kur'an-ı Kerim'e de biraz temas etmeden sure-i kehf'i. Aziz müminler, Kur'an-ı Kerim biz Müslümanların itikadına göre nasıl anlaşılması lazım? Nasıl izah edilmesi lazım? Bu hususu da kısa cümleye geçip asıl mevzuya giriş edelim. Şimdi bir itikadımızı, müminlerin, Müslümanların itikadını tabi şaşırır bir istikamet olarak devam edeceğiz. İslam itikadına göre yeryüzünde Allah-u Teala'nın en muhterem, en mükerrem, en senetli yarattığı varlığın adı insandır. Allah-u Teala yeryüzünde insandan daha kıymetli hiçbir şey yaratmamıştır. İtikadımız bu. İnsanı yaratıyor Rabbimiz. Ve ilk insan Kur'an-ı Kerim'in getirdiği itikad sistemi içinde ilk insan Hazreti Adem aleyhissalatü vesselam. Adem ve ilk insan da itikadımıza göre ilk peygamber olarak geliyor. Allah-u Teala insanı yaratıyor, onun arkasından da insanların en çok muhtaç olduğu bir peygamber-i Teala insanı yaratıyor, hemen arkasından da insanların en çok muhtaç olduğu bir peygamber gönderiyor ve o peygamberine sahifeler veriyor, kitaplar veriyor. Bu neyi anlatır bize? Allah aşkına sükunetle bu mevzuyu kavramaya çalışalım ki Kur'an-ı Kerim'i nasıl telakki ettiğimizi, Kur'an-ı Kerim'i nasıl kabullendiğimizi ispat ve izah etmiş olalım. Şimdi hepimiz biliyoruz, bir misal vereceğim. Hepimiz biliyoruz ki yeryüzünde hele yaşadığımız zaman içerisinde bazı teknik vasıtalara muhtacız. Teknik vasıtalarla mücehhez bulunuyoruz. Zamanımızın çehresi oldukça değişik. Zamanımızın sürati, zamanımızın tekniği, zamanımızın tecihizatı oldukça ileri seviyede. Teknik itibarıyla. Bakınız mesela vasıtaların süratiyle şuraya çok kısa bir zamanda toplanabildik. Yine elektronik cihazların sayesinde ve hızıyla uzak mesafelere sesimizi götürebilen cihazlar, makineler, teknik vasıtalar var. Bunlardan azami ölçüde istifade edeceğiz. Bir misal olsun diye bunu kullanacağım. Bir Müslümanın evinde bir çamaşır makinesi, bir Müslümanın evinde bir buzdolabı, daha buna benzer teknik vasıtalar bulunabilir. Biz bu teknik vasıtayı, bu makineyi, bu cihazı gidip satın aldığımız yerden, satın aldığımız mağazadan, dükkandan, yerden bu makineyi satın alırken bir de bu makineyle beraber bize küçük bir kitap veriyorlar. Küçük gelmiş bir tarihnameyi aynı kabul ediyoruz. Ve buna göre kullanmaya kalkışıyoruz. Bu küçük teknik tarihnameye göre makineyi kullanmayıp da kendi kafamıza göre, onun bunun kafasına göre kullanmaya kalktığımız zaman bu makine ya yanıyor, ya patlıyor, ya çatlıyor, randıman vermiyor, hiçbir şey ifade etmiyor. Ancak o makinenin içinde bulunan tarihnameye, o küçük kitaba göre makineyi çalıştırmak icap ediyor. Ve şuna yakinim diyoruz ki, bu makineyi kim icat etmişse, bu buzdolabını, çamaşır makinasını, teyit makinasını kim icat etmişse, onun nasıl çalıştığını en iyi bilen de o oluyor ve onun için kitap yazıyor, kitap çıkarıyorlar. Teknik tarihnameye sonsuz itimadımız var. Çünkü o makineyi kim icat etmişse o kitabı o yazmıştır. Ya o kitabı yazmasının sebebi de pazara sürülen, piyasaya sürülen o makinenin daha iyi çalışmasını, daha devamlı çalışmasını izah etmesi bakımından ehemmiyet kullanıyor. Şimdi bu misalde görüldüğü gibi insanı da yaratan Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. İnsanı dünya hayatına gönderen Allah'tır. Dünya pazarına gönderen Allah'tır. Hiçbir tereddüt yoktur. Bunu en kesin ilmi izahlarla, akli, mantıklı delillerle her tarafta ve herkese ispat etmek imkanına sahibiz. Fakat burada buna bu mevzuya girmeye lüzum yoktur. Şimdi Allah-u Teala madem ki insanı yaratmış, dünyaya göndermiştir. Ey insan, sen bir makine icat ediyorsun, sen bir makine yapıyorsun, pazara gönderiyorsun, satacağız ediyorsun, insanlar bunu kullansın diye piyasaya sürdüğün makineyi başıboş durmuyorsun. Bu makinenin nasıl çalıştığını, neye göre çalıştığını izah eden küçük bir teknik tarihname, küçük bir kitap o makineyle beraber pazara, piyasaya sürüyorsun da Allah yeryüzünün en büyük varlığını, en büyük sanatını, en büyük hakikatini ortaya koyarken, insanı yaratıp dünyaya gönderirken Allah bu insanın nasıl çalışması icat ettiğini, bu insanın nasıl mutlu olacağını, nasıl mesut olacağını, nasıl hayata hakim olacağını, nasıl eşyayı kullanacağını, nasıl maddeyi, menfaatleri, mülkiyeti, tasarrufu, ağacı, hayvanatı, eşyayı nasıl kullanacağını izah eden insanlar için bir kitap göndermemiş midir? Evet, Allah-u Teala insanların nasıl yaşayacağını eşyayla, maddeyle, tabiatla, feza ile, semavat ile, arz ile insanın alakasını izah eden, Allah ile alakasını izah eden, insanlarla alakasını izah eden bir kitap göndermiştir. O kitabın adı Hazreti Kur'an'dır, Kur'an-ı Kerim'dir. İnsanlar o Kur'an'a göre yaşarlarsa, hayatlarını Kur'an'a göre tanzim ederlerse, dünyada da ahirette de mesul olurlar. Kur'an'dan uzaklaşırlarsa, dünyada da ahirette de rezil olurlar, sefil olurlar, dünyada da huzur bulamazlar, ahirette de bulamazlar diye Kur'an-ı Kerim açıkça haber veriyor. Bir ayetle meselemizi kapatalım. Rabbimiz Kur'an'ında aynen şöyle ifade ediyor. وَمِنْ هَارَضَ عَنْ زِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيْسَةً بَنْكَ Kim ki Kur'an'a göre yaşamazsa, Kur'an'a göre evlenmezse, Kur'an'a göre alışverişini tanzim etmezse, Kur'an'a göre çocukları yetiştirmezse, Kur'an'a göre caddesini, Kur'an'a göre çarşısını, Kur'an'a göre pazarını tanzim etmezse, Allah-u Teala yemin ediyor, mutlak yemin ederek zatıma yemin ederim ki, Kur'an'a göre yaşamayan, Kur'an'a göre hayatını devam etmeyen insanların hayatını daraltırım, sıkıntıya, musibete, meşakkata mahkum ederim, hayattan hiçbir zevk alamazlar buyuruyor. فَاِنَّهُ مَعِيْسَةً بَيْكَ Maişetleri daralır, huzurları kaybolur, emniyetleri kaybolur, asayişleri kaybolur, hiçbir hayat bulamazlar buyuruyor. İşte böylece meseleyi ayet-i kerimeyle de temsillemiş bulunuyoruz. Şimdi bir soru akla geliyor. Acaba bizim yaşadığımız cemiyet, bizim yaşadığımız hayat, Kur'an'ın hayatı mıdır, Kur'an'ın cemiyeti midir? Bu suale birkaç açıklama yaparak mevzuya girmeye çalışalım. Aziz müminler, aziz Müslümanlar, bizim yaşadığımız cemiyet, caddesiyle, çarşısıyla, dükkanıyla, mağarasıyla, mektebiyle, gazetesiyle, gazetecisiyle, her şeyle bizim yaşadığımız cemiyet, Kur'an'ın cemiyeti değildir, İslam'ın cemiyeti değildir. Bakınız, Kur'an-ı Kerim'e göre içkinin her çeşidi, içki, alkol dediğimiz, içki dediğimiz, maddenin damlası da deryası da tamamen haram edilmiştir. İçki denilen musibet Allah kitabında nehyedilmiş yasaklanmıştır. Her kişi değil ama birasıyla, rakısıyla, şarabıyla, vodkasıyla, her şeyiyle bütün içkiler Allah'ın kitabında haram edilmiştir. Fakat bizim yaşadığımız cemiyette içkisiz lokanta, İçkisiz bakkal, içkisiz dükkan bunu mesale gelmiştir. Bu cemiyet İslam'ın cemiyeti değildir. Bu cemiyet Kur'an'ın cemiyeti değildir. Kur'an-ı Kerim'de açık saçıklık haram edilmiştir. Bir Müslüman'ın kızı ve karısı Müslüman kaldığı müddetçe, Müslüman'ın dediği müddetçe asla açık saçık dolaşamaz, Allah haram etmiştir. Fakat bizim yaşadığımız cemiyette caddeleri, çarşıları, sokakları, deniz kıyılarını, gazete sayfalarını, televizyon aynasını görürüz. Baştan başa Allah'a isyan eden çıplak kadınlarla, çıplak insanlara dolmuştur. Ve bu cemiyet Allah'ın cemiyeti değil, İslam'ın cemiyeti değildir. Allah'ın Resulü Müslümanları bu konuda dehşetle ikaz ediyor. Bakınız, bir hadis-i şerif ile hemen kısaca geçmeye çalışayım. El-mer'atü izestâferet fümerret bi meclisi fehiye zâniye. Sadaka Resulullah. Müslümanım diyen bir kadın, nikahlı Müslüman bir hanım, Müslüman bir kadın, istiğfar eder de, dudaklarını boyar, tırnaklarını çıkarır, belden aşağısına, belinden aşağısına geçirdiği daracık ve sımsıkı bir pantolonla bir Müslüman kız, bir Müslüman kadın boyanarak, cilalanarak rujunu, ojesini, dudak boyasını, her türlü bütün malzemeleriyle süslenerek herkesin dikkatini çekecek bir şekilde, bir kıyafette sokağa çıktığı zaman Semerret bir meclisi, insanların kalabalık olduğu caddelerde, çarşılarda, pazarlarda, parklarda, otobüslerde, trenlerde, taksilerde, dükkanlarda, mağazalarda bu şekliyle Müslümanım diyen bir kadın, oyalı, cilalı, boyalı, pantolonlu, vücudunun mahrem yerini açığa koymuş olarak gezdiği ve dolaştığı yerlerde kaç tane erkeğin dikkatini çekmişse, kaç delikanlının şehvetini, nefsinin arzularını uyandırmışsa, o kadar erkekle zina etmiş olarak Allah'ın huzuruna mahşer gelecektir buyuruyor. Bu cemiyet Müslüman cemiyettir. Siz bu cemiyete Müslüman cemiyeti diyorsunuz. Buna imkan yoktur ve bu cemiyetin hayatı Kur'an'ın hayatı değildir, İslam'ın hayatı değildir. Allah'ın kitabında faizin her çeşidi haram edilmiştir. Faiz, her çeşidi, her miktarı, her şekli haram edilmiştir. Resmisiyle, gayri resmisiyle, yüzde şu kadar buçuğuyla, yüzde şu kadar her şeyle faizi Allah haram etmiştir. Kur'an dehşetle haber veriyor. Ve Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam meselenin dehşetini ve nefretini şöyle ifade buyururlar. El-riba selâsün ve seb'ûne bâben eyseluhâ in intihar racun mümmehu emanel kâbe. Faizin, faiz denilen musibetin o kadar çeşidi var ki, faizin o kadar envahı, o kadar çeşidi var ki, 73 çeşittir buyuruyor. Faiz, miktarı ne olursa olsun, sıfatı ne olursa olsun, faiz o kadar çok, o kadar çeşitli ki, 73 çeşittir buyurmuşlar. Eyselüha en yenki harracunun ümmehu emamel kâde. Faiz almanın, faiz vermenin, en hafifinin, en basitinin, en kolayının, Allah katındaki vebali ve günahı, bir Müslümanın Kabe'nin önünde anasıyla zina etmesi gibidir buyuruyor. Siz bu cemiyete Müslüman cemiyet mi diyorsunuz? Faiz almayan, faiz vermeyen, faiz girmeyen, faizle işlemeyen hiçbir şeyin bulunmadığı bu cemiyet vallahi İslam'ın cemiyeti değildir. İşte biz İslam'ın cemiyetini arıyoruz. İşte biz bu cemiyetin talibiyiz. Kur'an'ın cemiyetini, İslam'ın cemiyetini arıyoruz. İşte aziz ve asil kardeşlerim, Kur'an'a göre yaşanmayan cemiyette hiçbir huzura, hiçbir hakikate nail olamazsınız. Kur'an bugün bunu hadiselerle açıkça ispat etmiş bulunuyor. Bugün yaşadığımız cemiyet görüyorsunuz, anarşistiyle, teröristiyle, her çeşidiyle, memlekette zengini, fakiri, kadını, erkeği, büyüğü, küçüğü, herkes huzursuz, herkes asayişe, emniyete, huzura, adeta muhtaç, perişan, karanlık bir hayatın pençeyi kahrında mahvolup gitmektedir. Hayatın halini görüyorsunuz. Kur'ansız hayatın, Kur'ansız eğitimin, Kur'ansız neslin ortaya koyduğu cehennemi görüyorsunuz. Evet, eğer Kur'an-ı Kerim okullarda, mekteplerde okutulsaydı, anlatılsaydı, açılansaydı, cemiyetimiz, eğitimimiz, hayatımız Kur'an-ı Kerim'e göre kurulmuş olsaydı, Allah'a yemin ediyorum, bugünkü musibetlerin bir tanesi bile asla vuku bulmayacaktı. Bunu Kur'an haber veriyor. İşte bu gerçeği de arz ettikten sonra, bu hakikati de ifade ettikten sonra, Kur'an'a karşı cephe alanların tavrını ifade eden bir ayet-i kerimeyi de hemen okuyup mevzuya derhal girmeye çalışayım. Mekke-i Mükerreme'de Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başladığı zaman, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim 23 sene devam etmiştir. 23 yıl nüzulü arştan arza gelişi devam etmiştir. Dikkatinizi dağıtmayın. Bazı garibanlar, dervişler tabi zaman zaman galeyan halinde oluyorlar. Kimse ilgilenmesin. Herkes kendi ruhunu, kendi şuurunu ortaya koyup takip etsin. En ufak bir şey Allah'ın lütfuyla olmaz. Biz Allah'ın himayesindeyiz. Biz Allah'ın himayesindeyiz. Biz ehlullahın peşindeyiz. Bunda tereddüt yok. Ve Cenab-ı Hak bizi mükafatsız kovmayacaktır. Bakınız biraz sonra temas edeyim. Eshab-ı Kehif biliyorsunuz 7 kişidir. 7 kişi. 7 kişinin bir tanesi çobandır. Çoban. Eshab-ı Kehif'te sonradan katılmış, sonradan ilhak etmiş olmuş bir çobandır. Çoban da katılmak suretiyle Ashab-ı Kehf'in sayısı 7'ye yükselmiştir. 7 kişi olmuşlardır. Devam edip giderlerken, çoban da onlara katılıp giderken, bir de bakmışlardır ki, köpek de koşa koşa onlarla beraber gitmektedir. Dönmüşler demişler ki, ey çoban, sen bize katılmak istedin, biz müsaade ettik. Sen bize katıldın ama senin köpeğine müsaade edemeyiz. Bu köpeği sokma, bu köpeği getirme. Saklanacağımız yeri haber verir, havlar, bağırır. Düşmanlara karşı bize haber verir, perişan oluruz. Köpeğe müsaade etmiyoruz, bırakma deyince, köpek iki ayağını kaldırmak suretiyle, ey Allah'ın dostları, bırakın gelip size tekçilik yapayım demiştir. Sizin peşinizden ben de geleyim. yaşanmışlar ve Allah-u Teala onlara dualarını kabul ederek dünyada Hazreti Kur'an'ın ifade ettiği bir kerametlerden birisini vermiştir. Yemek yemeden, bir damla su içmeden, bir lokma ekmek yemeden, zerre kadar zorluk ve zahmet vermeden canlı olarak tam 309 sene onları burada uyutmuş ve büyük bir keramete mazhar kılmıştır. 309 sene. Lokma yemeden, damla içmeden 309 sene şu mağarada onları muhafaza etmiş, Allah onları himayesine almış ve onları mükafatlandırmıştır. Ve onların köpeğini, bakınız, Cenab-ı Hak onların köpeğinden şöyle bahsediyor. Biraz sonra cemaat edeceğim. وَكَلْبِهُمْ بَاسِتٌ زِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ حَبِيبِمْ مُحَمَّدْ مُصْطَفَانْ Sen onların köpeğini görseydin, وَكَلْبِهُمْ onların köpeği, dirseklerini mağaranın kapısına dayamış, 309 sene Ashab-ı Kehf'i muhafaza etmiş, bekliş yapmış bulunuyor buyur. Bekliş yapmıştı. Kendi Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir hayvan. İşte İslam alimleri diyorlar ki, bu köpek, Kur'an-ı Kerim'de ifadesini bulan bu hayvan, bu köpek, mükafatsız kalmadı. Mükafatsız, ücretsiz kalmadı. İslam, ehl-i sünnet alimlerine göre, bildiğiniz gibi hayvanlar cennette de, cehennemle de muhatap değillerdir. Hayvanların cennette de bir ilgisi yok, cehennemle de bir ilgisi yok. Hayvanlar mesul değil. Hayvanlar mükellef olmadığı için, onlar için cennet, cehennem söz konusu değil. Ama bunun bir istisnası var, hayvanlar içerisinde cennette kendisine özel bir yer ayrılacak olan tek hayvan, Ashab-ı Kehf'in köpeği olacak demişlerdir. Allah-u Teala o köpeği bile mahrum bırakmamıştır. Ey müminler, siz koşa koşa geldiniz, Ashab-ı Kehf'in önünde toplandınız, Allah sizi mahrum bırakır mı? Ne imkanlar mıdır? Allah bir köpeği mahrum bırakmıyor. Sizi bizi bırakır mı? Ne imkanlar mıdır? Yeter ki ehlullahın, yeter ki İslam'ın, yeter ki Kur'an'ın peşinden yürüyün. Her adımınız cennete, her hareketiniz Cemalullah'a gidecektir inşallah Teala. Hiçbir şey kaybolmayacaktır. Kur'an-ı Kerim'e karşı tavır takınanlar Mekke'de Kur'an-ı Kerim nazil olduğu müddetçe karşı koydular. 23 sene Kur'an nazil oldu biliyorsunuz. 23 yıl. Azar azar, ayet ayet fazla genişletmeyelim. İnsanların hafızasına yerleşsin diye hazmedilsin, ezberlensin, anlaşılsın, ahenkle iyice gönüllere yer etsin diye Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim toptan değil, azar azar, ayet ayet, sure sure, yavaş yavaş indirerek bir annenin çocuğunu emzirmesi gibi Allah-u Teala da Kur'an'ı damla damla, ayet ayet nazil kılarak müminlere emzirmiş, müminlere sindirmiş, müminlere Kur'an'ı kabul ettirmiş ve gönüllerinde Kur'an'ı yerleştirmiş bulunuyor. İşte o zaman Kur'an-ı Kerim'e karşı koyanlar her çareye başvururlar, Kur'an'ın hakimiyetini, Kur'an'ın nüfuzunu önleyemediler. Ve sonra bir çare buldular, bir çare getirdiler, onunla karşı koymaya çalıştılarsa da yine muvaffak olamadılar. Onların bulduğu çareyi Kur'an-ı Kerim'den Mevlamız şöyle haber veriyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Şu kafir olanlar, Kur'an'ı, İslam'ı inkar edenler şöyle söylüyorlardı. لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ Sakın şu Kur'an'a kulak vermeyin. Kur'an'ı dinlemeyin. Bu şekilde çare bulmuşlardı. Kur'an'ı dinlemeyin. Yani insanların kulaklarını, kafalarını, akıllarını Kur'an'dan ayrı tutmaya çalışmışlardı. Kulak, insanların kulağıyla Kur'an'ın arasını açmışlardı. Kur'an'ı ortadan kaldıramayınca insanları ortadan kaldırmışlar ve Kur'an'ı dinlemesinler diye Kur'an'dan insanları insanları uzaklaştırmışlardı. Bugün aynen aynı şekilde nesillerimizi, çocuklarımızı okullarda, üniversitelerde Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırmışlar. Kur'an'ın okunmasını, anlaşılmasını, anlatılmasını imkansız hale getirerek nesillerimizle Kur'an arasında bir uçuruma meydana getirmişlerdir. Daha sonra وَلِرَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Kur'an okunduğu zaman gürültü yapınız, umultu yapınız, propaganda yapınız, Kur'an sadece bir kitaptır deyiniz, Kur'an zamanınıza geçmez deyiniz, Kur'an'a göre cemiyet kurmaz deyiniz ve Kur'an'ı propaganda yoluyla kirletmeye çalışınız, propaganda yoluyla Kur'an'ı küçük gösteriniz, küçüldünüz demek suretiyle belki galip gelirsiniz diyerek çare aramışlardı. Fakat yine muvaffak olamadılar. Allah-u Teala'ya hamdolsun günümüzde de Kur'an'ı anlamaya, Kur'an'ı okumaya, Kur'an'a göre hayatını tanzim etmeye çalışan bir nesil seydahlanmış ve Allah'ın inayetiyle, rahmetiyle, bu neslin gayretiyle İslam bütün hayata, bütün şubeleriyle hakim olacak inşallah Teala. Böylece şimdi Deccal'ın şerrine karşı, Deccal'ın dehşetine karşı Kehif suresinin, Sure-i Kehif mutlaka inşallah şuradaki ihtimamızdan, şuradaki sohbetimizden, konuşmamızdan sonra memleketimize, evlerimize, ikametgahımıza döndükten sonra ilk işimiz inşallah Sure-i Kehf'i baştan sona kadar okumak ve sonra da ilk 10 ayetini mutlaka bir tedbirini bularak ilk 10 ayetini ezberlemek olmalıdır inşallah Teala. İlk 10 ayetini ezberleyelim, akşam yatarken okuyalım, sabah kalkarken mutlaka okuyalım inşallah Teala. İlk işimiz bu olmalı. Cemaatlerimize söyleyeceğim inşallah. Bunda çok derin manalar var, sonsuz ibretler var, hikmetler var. Bu ilk 10 ayeti Sure-i Kehf'in okumaya, ezberlemeye ve tefsirlerde ortaya konan hakikatleri hayatımızda yaşamaya çalışacağız. Ve Allah'ın lütfuyla bu gayreti göstereceğiz. Cemaatimiz bu gayreti göstermeye, bu gayreti, bu hikmetleri yaşamaya hazırlıklıdır.